a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. Say I do. I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. 538 nieuws. 5 uur. Experts willen onderzoek naar de veiligheidssystemen in auto's, meldt de Telegraaf. Het is na een ongeluk vaak onduidelijk of een automatische ingreep hielp of het juist erger maakte. Zo zorgde de rijbaanassistent van een auto in Roemenië laatst voor een botsing omdat er niet kon worden uitgeweken. Het Israëlische leger heeft overheidsdoelen in de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. Het is een reactie op Iraanse raketten die eerder op Israël werden afgevuurd. In Tel Aviv waren toen explosies. De hulpdiensten melden dat daarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Op Schiphol is een taxichauffeur van Uber van de weg gehaald omdat hij al weken geen vrij had genomen. De chauffeur werkte 7 dagen per week, terwijl rust verplicht is voor de verkeersveiligheid. De inspectiedienst schrijft op Instagram dat hij een boete heeft gekregen en dat hij per direct rust moet nemen. En in Amerika zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat een tornado over de staat Michigan trok, meldt een nieuwszender. Er wordt opgeroepen om daar weg te blijven, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Veel wegen zijn dicht en duizenden mensen zitten zonder stroom, telefoon en internet. Het is rond de 6 graden en er is lokaal kans op mist. Nou, die mist die lost later op en in het binnenland wordt het zonnig. Het wordt 10 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Just hold me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. The body is alive, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man crawling. And like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you're looking at those strangers, hope to God you see my face. You'll be

try to love, love. We give it all we got. And Alderaan's not far away, it's California.

my breath. Time flies, so don't blink twice. 538. Time after time, we're riding this world. Right back to the start. Same old love, same old world. And I try. I can't change it. And I try. I can't change it. I guess it's all true.

another to keep me from going insane. Of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. But I go and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, nieuws. 6 uur. 1 op de 6 mensen denkt niet te gaan stemmen voor de gemeenteraad door te weinig vertrouwen in de politiek, blijkt uit onderzoek van het ANP. Vooral in Zuid-Holland, Limburg en Groningen is het wantrouwen groot. Kiezers van Volt en D66 blijven het meest positief. Over 1,5 week gaan de stemlokalen open. Gevangenispersoneel krijgt steeds vaker te maken met persoonlijk geweld. Het gaat niet alleen meer om incidenten op het werk, maar ook thuis zijn er bedreigingen met explosieven. Bewaarders voelen zich niet alleen onveilig, maar ook ondergewaardeerd, schrijft de Telegraaf. Dat komt ook door personeelstekort. TV-presentator Jan Lemfrink is overleden. Hij werkte eerst bij de radio, maar werd pas echt populair in de jaren 80 met zijn talkshow Rur op tv. Daarin droeg hij altijd een streepjesoverhemd en er stond een glas melk op tafel. Lemfrink was 77 jaar. En Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet tijdens de laatste training voor de Grand Prix van Australië. George Russell was de snelste op het circuit van Melbourne. De kwalificatie is rond deze tijd en de race is morgenochtend vroeg. Kans op mist. Op veel plekken is daar vanochtend code geel voor afgegeven. In het binnenland zonnig. Andere plekken bewolkt en het blijft droog. Het wordt maximaal 18 graden. Behalve in het noorden en westen, daar is het 10 graden. En dat was het nieuws op 538. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie,